Hallod? Hallod? A régi szép idők emlékén. Behúzni a fókuszt. Zsolt írt valami izét, hogy használjak már alapozót, vagy valamit a szemem alatt. De hát nem tehetek róla, hogy így nézek. De lehet, hogy csak valami perverziója, amit szeretne így keresztül vinni. Ez biztos, hogy így van. Hallod? Olyan szomorú idő van, meg mindenki depizik otthon. Tudod, mennyire segítene az embereknek? Ha beugatnék a hangot. Azt mondanád, hogy üdvözlet itt a f***! Lesztek kornél! Lesztek primékek. Örüljetek! Hosszátok be! Hétre elég sokszínű témákat szedtem össze. Már nyomajogtok múlt, hogy túl sok politika van. De hát akkor ez nem politika lesz, hanem sajtófigyelő. De hát ezt már meg akartam csinálni, mert... És most hozzá is jutottam egy riposzthoz. Előző évben csináltunk egy ilyen offline sajtó, megnéztünk. Instagramot összehasonlítottam egy bulvár újsággal, és levontam a saját következtetéseimet. Egy kicsit más irányba megyünk el, mert az a hír, hogy a riposzt volt a metró helyett a... Nem, a lokál volt, már keverem ezeket. Szóval a riposzt az az új hír, hogy a napi lapból átváltott heti lapba, riposzt hétre, hajrá magyarok. És gondoltam, hogy akkor, ha már megjelent az első szám, akkor ránézek. Nézzünk rá együtt. Meg se kell vennetek, megvettem helyettetek is. Kezdjük el! Nem is húzom akkor az időt, kezdjük egy kis történelemmel. Rövid történelem lecke. Emlékezünk, amikor Mészáros Lőrinc hát 7,3 milliárd forintért felvásárolta a MediaWorks-ot, aminek a része a riposzt, majd felajánlotta az egészet egy fideszes kötődésű sajtóholdingnak, a Közép-Európa Sajtó és Média Alapítványnak. Így csak így felajánlotta. És ez a Közép-Európa Sajtó és Média Alapítvány, hát rengeteg sajtó van nála, elég méretes a lista, még visszatérünk rá. Ami érdekes, és gondoltam, hogy itt felolvassuk, mielőtt megnéznénk az újságot magát, mi az alapítvány okiratának a preambuluma? Egy Kossuth Lajos idézette indítanak. Az időszaki sajtó szabad nemzetnél hivatva van, hogy legyen óramutató a nemzet életében, legyen hajnalcsillaga a világosság napjának, legyen jelennek izzadó munkása, mely a jövendőt előkészíti. Legyen élesztő fuvalma a rejtekben csillámló szellemszikrának, legyen őre a jogszerűségnek, reményhorga a szenvedőknek, a bűnnek ostora, a szerény érdem koszorúzója, legyen zászló, mely körül szellemi tábort üssenek, kiket egyenlő elvek vezetnek, kiknek szívükben egyenlő érzelem ég. Alapítványnak nagyon magasztos céljai vannak. Hisszük, hogy a nemzetünk jövőre szorosan összefügg a közösségünk művelődésével, keresztény kultúránk megőrzésével, így mindennapi tájékozódásunkkal is. A magyar írott és elektronikus sajtónak a közösségi összetartozás erősítésében, a közös jövőnkről szóló gondolkodás megalapozásában elvitathatatlan szerepe és felelőssége van. Szóval ilyen magasztos dolgok vannak megfogalmazva az alapító okiratban, de hát, hogyha már a adófizetők pénzéből csinálják, akkor legyenek is, ezzel egyetértünk, de nézzük, mi az egyik végeredménye ennek. Akkor lapszemle, ez az első szám, elméletileg 385 forint. Hát a címlap oltásokról szól, nagyban itt van Soros és Alex érettársa beszélt a birodalom vezetését, és Gyurcsányék is itt vannak, ennyi. Főszerkesztő, ugye mindig ír a főszerkesztő, Gyuri bácsi ezt mégis hogy? És Soros Györgyről szól a főszerkesztőnek a bevezetése. A Soros dinasztia jelek szerint már az utódlásra készült Gyuri bácsi trónokosának kiszemelt a fia kis Alex és élettársa. Hát figyelj, ez az első heti lap, ezt még lehet, hogy megnézik ott fönt, úgyhogy teljesíteni kell. Nézzük. Hoppá, az első cikk, a hét grafikája. Belebújtak mind Gyurcsány fenekébe. És itt ez a kép. És ennyi, ez nem is egy cikk, mert ez egy kép. Bár itt így az címlap alapján úgy tűnik, mint egy cikk lenne, de gyakorlatilag csak csináltak egy grafikát, és kinevezték a hét grafikájává. És annyi a cikk, hogy Gyurcsányék csicskája az egész ellenzék. Ugyan kigondolta volna, hogy a bakancsos Jobbik átvedlett rózsadombi kommunisták szekerét tolja majd, és hogy a Gyurcsány láttán unikum után kiáltó karácsony is fejbólintó Jánosként áll majd be a sorba. Még a Gyurcsány által leköpött, cserben hagyott, elárult MSZP-sek is alázatosan besorakoztak Dobrevék mögé, de hát ők legalább ugyanabból a kommancs dzsuvából sarjadtak ki a magyar ugaron. Politikai függetlenségnek a szikrája sincs, mindenkinek nagy az orra, félünk a nagyorú emberektől. Ez rasszista ez a kép? Jó kérdés. Ez egy cikk. Na mindegy, ez az... Nem tudok erre mit mondani, ez tényleg ez... Dubaj mágnesként vonzza az oltásra vágyó szupergazdagokat. Na, ez legalább biztos valamennyire érdekes. A világ vezetői megbíznak a kínai vakcinában. Na hát ez viszont... Akkor ezért kellett erről egy cikk. Aztán következő cikk. Soros Alex és az élettársa veszi át a birodalom vezetését, és akkor itt mutatjuk. Gyakorlatilag szerintem azt akarták ideírni, hogy Soros Alex egy buzi és egy néger kúria, néger férfi kúria, de valószínűleg ezt azért mégsem lehet, úgyhogy csak ide rakták a képet. Hogy rég eldöntött tény, hogy ki lesz az örökös a Soros birodalomban. Soros Alex, a spekuláns kisebbik fia évek óta készül már a trónra. Mindig is gondolkoztam, hogy az egy Soros meghal, akkor kit fognak elővenni, mert hát azért már elég öreg Soros, de akkor már készítik elő, hogy a Soros fia lesz akkor a következő. Szerintem elég ciki lesz, hogyha ő lesz a fő ellenségkép, mert nézzétek, egy kis ilyen ártatlan kis homokos srác, ettől nem tudom, hogy olyan menő-e berezelni. Értem, Soros öreg, spekuláns, félelmetesebben néz ki, mert hát... De hát ez a srác ilyen ártalmatlan kis... ezzel a sráccal fogják kiplakátolni, hogy tőle keretegni, az azért nem lesz olyan erős üzenet, nem? Kamilla Harris-t már Alex futtatja. Uh-huh. A kiszivárgott információk szerint a Soros fiú élettársa gyakorlatilag a teljes jogú társuralkodó lesz majd a birodalomban. Érdekes, kiszivárgott információ, így legalább nem kell elhivatkozni, hogy honnan van. Megvitatják, milyen eszközökkel és ürüggyel támadják majd újra és újra szabadon megválasztott magyar kormány tagjait. New York legdrágább klubjaiban szórták a pénzt. Nem számítottak a bedrogozott fiút leleplező botrányfotók sem. Valaki fiatalként drogozott. Ez még sose fordult elő senkivel. Nézzük a következő cikk. Ez nem is tudom, ez cikk, vagy ez mi? 13. havi nyugdíj visszaépítése számokban. 2,5 millió embert érint, de nem tudom, miért 13. havi nyugdíjnak hívják, hogyha nem kapják meg. Amúgy csak azt hiszem 4 részletben. 49. havi nyugdíjnak kéne hívni. Annyira jó ez a ábra, hogy nem is értem pontosan, hogy ez mit akar itt mondani. Jó, egy kis szerencsejáték, állami cég, hirdetés. Melyik vakcina a legjobb? Na végre egy érdekesnek tűnő cikk. Itt elmondják, hogy melyik vakcina a legjobb. Nem is tudom, hogy annyiféle vakcina van. Figyelj, korrekt. Így működik a orosz vakcina. Itt a Bors hirdetés, az is ilyen államközeli cég. Akár a világ lakosságának felét is orosz vakcinával oltatják be. 3 család, 3 otthon. Az otthonteremtési támogatásnak köszönhetik. Szóval akkor arról szól, hogy az állam mennyire támogatta a családokat, ami valamennyire igaz. Spanyolnát, ha 500 millió fertőzött, 50 millió halás áldozat. Nagyon hasonló, mint 100 éve történt. Hát azért túlzás lenne azt állítani, hogy ugyanaz történik, de ez egy normálisabb cikknek tűnik. Az oltás számokban 9,77 millió a teljes magyar népesség. 2 millió adag Sputnik jön, alig 500 ezer embernek elég a brüsszeli forrásból érkező oltás. Jó, akkor kis brüsszelezés is megvolt. Népmesehős lett Nyújóka és Müller Cecília. Ki ez a Nyújóka? Nézd, már Müller Ceciliás Barbie is van. Búcsú a hőspilótától. Orbán Viktor bejegyzése van itt fölül. Hogyha valakit érdekel, nem tudom, hogy hol lehet megnézni, de van egy film, én nem vettem benne részt, de hogy annál a cégnél készült, ahol dolgoztam, a Speakeasy-nél. Veterán film. Voltam a premierén, nem tudom, hogy hol elérhető, belinkelem a trailerét. A két utolsó veteránról szól, az egyik ugye az André, és vele itt találkoztam is a premieren. De ez nagyon jó film volt, a Csabi csinálta, és nagyon szerettem. A zenéje, az egész vágása ilyen nagyon ilyen mai, fiatalos, de közben hát idősebb bekről szól, hogy miket csinálnak, szerintem nagyon jó film, nagyon hangulatos, remélem, hogy elérhető valahol, főleg most így aktuális lenne. Na, következő cikk Pesti TV-ről. 7 dolog, amit eddig senkinek nem árult el a politikai hobbista. Jeszenszkiről egy cikk. Jeszenszkire még visszatérünk ebben a videóban amúgy. Na, csillagász akart lenni, vonzódik a női cipőkhöz. Orbán Viktor szeretné a legjobban vendégül látni. Személyesen ismerik egymást. Tök jó, most róla is volt egy cikk, Kóbor Jánosról is van egy cikk, ez talán politikamentes cikk, tök jó. Aztán rejtvények, valószínűleg van egy rejtvénykészítő cég, és azoktól veszik az összes újság. Valahogy így képzelem. Hé, és nem is izé van horoszkóp, hanem japánok ősi titkát szeretnénk tudni ezen a földön. Ősi japán horoszkóp van. Figyelj, ezt meg kell adni, hogy egyel érdekesebb, mint egy normál horoszkóp, bár ez még általánosítóbb, mert itt az egy évben születettekre mind ugyanaz igaz. Szóval te születtél szerintem, aki. Te vörös tűz vagy. Szerencsés alkat, mindig derűs, optimistán élj az életét. Én fekete föld vagyok, ugyanakkor váratlan anyagi javakhoz juthatja 2021-ben. Ezt akkor itt be is promóznám, hogy lehet csatlakozni tagnak, és akkor exkluzív videókat megnézni. És akkor váratlan anyagi javakhoz juttathattok. Na figyelj, van itt egy érdekes cikk. Vizslák a New York-i metróban. Ez korrekt. A FIFA szerint ez a 12 ok, amiért nyerő a magyar válogatott. Második pont, Szoboszlai Dominik 1. Harmadik pont, Szoboszlai Dominik 2. Én nem értek a focihoz. Mondjátok, hogy a magyar foci tényleg ennyire király lett, hogy a FIFA is el van ájulva. Játékos a külföldi ligából. Igaz, hogy Szerbia, Szlovákia és Törökország, meg ilyenek is vannak benne. Ciprus, egy kis sport, van itt minden. Repülősebességgel száguldanak hamarosan a vonatok. Van egy tippem arra, hogy nem Magyarországon, mert hogy Japánban már múltkor valakivel beszéltek, hogy Japánban már 30 éve ilyen mágnes vasutak voltak itthon, meg még mindig. Az meg egomig lejutni több mint egy óra, na mindegy. Nem a legszínvonalasabb magazin, de gondoltam, mindenki döntse el maga. Amúgy nem olyan drága, 385 forint minden kedden jelenik meg riposzt.hu. De ha már most kedd van, akkor idefele bementem a benzinkútba, és elhoztam a mait, és csak nézzünk bele, azt még nem is láttam. Nem akarom, hogy túl hosszú legyen a rész, úgyhogy erre tényleg csak belenézünk. Kisnógrádi falu nélkül nincs vakcina a Covid ellen. Főszerkesztő újabb beköszönése. Szívós bizonyítani akaró hazaszeretet. Na! A baloldali gumiszoba. Mi a faszom ezt élnek? Ez mindig van egy ilyen baloldalt gunyoló kép az elején. Itt már azt a két bekezdésnyi cikket sem rakták be, mert gondolták, tényleg felesleges. Vakcina biznisz pénzért minden. Brüsszel túl későn ébredt, Európa lemaradt az oltási versenyben. Jó. Regisztráljon a koronavírus oltásra. Covid osztály belülről. Na nézzük. Azt, amilyen modern kórházaink vannak. Ez alapján azt mondanám, hogy a magyar egészség ugye az európai színvonalon. Kisnógrádi falu nélkül nincs vakcina a Covid ellen. Dr. Lukács Noémi. Világszenzáció Szirákon. Figyelj, amit el kell ismerni, ezt el kell ismerni. Csomót írnak róla, ez egy korrekt dolog. Rekordokat dönt a járvány, mert lazítottak a portugálok. Na, Magyarország is most fogja megkérdezni az embereket, mert nyilván mindenki vírus szakértő, hogy mit szeretnének. De hát, mint minden évben, tavaly is kitöltöttük együtt a nemzeti konzultációt, azt megint együtt fogjuk kitölteni, azt nagyon várom már. Tavaly itt linkelem, az egy jó videó lett szerintem. Magyarországon az ellenzék uszít a védekezés ellen. Tolakodó politikusok, cselezők, hírességek. Botránya baloldalon. Nem kérték, mégis kapták. A magyarok többsége elítéli az oltási rendet megszegő politikusokat. Micsoda meglepetés. A teraszán pihent feltett lábakkal az uniós biztos, miközben az oltásokról kellett volna tárgyalnia. A rohadt Brüsszel. Az ezüstöt kapott az orosz vakcina a tudományos világtól. Kilő a Sputnik 5, vagy V. Orbán Viktor, interjú a Stern magazinban. Mit tenne, az egyik lánya egy muszlimmal járna? Na mit mond? Valószínűleg azért megkérdezném, jól átgondoltad te ezt? És ha a válasz igen lenne, ott az én feladatom véget érne. A szülők nem élhetik a gyerekeik életét. Na, milyen korrekt válasz. Orbán Viktor Európa szuverén nemzetekből áll. Nézd, milyen szimpatikus ember. Nagy Feró, a NER kedvenc zenésze. Megfejtettük a Beatrice frontemberének sok évtizedes titkát. Mondom, az, hogy jó helyre nyalt. Unokaira hagyja az Orbán Viktortól kapott pálinkát. Na, ide is azért itt van egy kis Orbán Viktor. Ki lesz a dal 2021 győztese? elárultak a zsűri tagok, mit figyelnek? A zenét az biztos nem, mert én belenéztem, és ami olyan borzadály számnál, és el voltak álljó, hogy én azt nem hittem el. Nagyon kellemetlen volt. Bangó Margit. Na, kínai horoszkóp. Figyelj, ebben legalább sokszínű ez a magazin, hogy mindig valami teljesen más fajta horoszkóp van benne. A teki a kínaiak szerint egy ló. Nem. Egy kecske. Egy kecske vagy. Vidám hangulatban lép be a bivaj évébe, ami érthető, hiszen ez az év minden vonatkozásában a kecske szülötteké. Van itt mindenféle érdekes rejtvény. Ha más nem, ezt érdemes megfejteni. Nekem régen vettem ilyen sodoku magazinokat, és ott nem is a sodoku volt a kedvencem, a kakuró. Az miért nincs benne? Na jó. Őrület, amit művel az autógumikkal a mohácsi férfi. Na végre valami érdekes cikk. Éremesélyes csapatunk lesz a budapesti EB-n. Én szurkolni fogok nekik, az biztos, de nem tudom, hogy ők az éremesélyesek-e. De ezt tudta? Ilyen lesz a magyar hidrogénbusz. Budapest, applikáció a fővárosi kis és nagy dolgokra. Legközelebbi nyilvános WC-t meg lehet találni Budapesten. Most jöjjön ide egy nyilvánvaló poén, hogy ezt az appot én is le tudtam volna fejleszteni, mert kerületenként három dolgot kéne bevinni. Ehhez kapcsolódóan tavaly csináltunk egy nagyon jó hatlépés videót, ezt mindenkinek ajánlom. Szerintem baromi jó lett. Jó, akkor menjünk vissza. Na! Mindenki eldönti magának, hogy ez mennyire minőségi újságírás. Egy olyan dolog jutott eszembe, amit sokszor felmerül manapság, ugye, az a balos média túlsúly. Bár nyilván a balos oldalak közt is olyan ritka fosokat láttam, hogy ez borzalmas. Manapság már rengeteg blog van honlapnak álcázva, és rengeteg média termék van a neten, és hát a nagy részük tényleg egy trágya. De balos média túlsúly van elméletileg itthon, mert eszembe jutott a Jeszenszky, amikor beszélt nemrég a Partizánban, hogy szerintem mekkora balos média túlsúly van, de szerintem valamit félreért. Egyfelől nézzük meg, hogy csak ennek az alapítványnak, ebben még nincs is benne az összes kormány közeli, nincs benne az M1, nincs benne a Pesti TV, semmi ilyesmi, csak ennek az alapítványnak milyen újságok köthetőek a nevükhöz. Nézzük meg. Nézzük, hogy a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány tulajdonában milyen médiumok vannak. 24 óra, 888.hu, astronet.hu, automotor, Békésmegyei Hírlap, Bors, csupasport.hu, Déli Szó, Dél-Magyarország, Dunántúli Napló, Dunaújvárosi Hírlap, Észak-Magyarország, Fanni, Fejér Megyei Hírlap, Figyelő, Gong Rádió, Hajdubihari Napló, Heves Megyei Hírlap, Hír TV, hírvilág.hu, Karc FM, Kelet-Magyarország, Kisalföld, Köpönyek.hu, Lakáskultúra, Live.hu, Likebalaton.hu, Metropol, Magyar Nemzet, Mandiner, Mainap.hu, Mindmegette.hu, Nemzeti Sport, Nógrád megyei hírlap, Oké.hu, Origo.hu, Petőfi Népe, Retrorádió, Ripost, Sí.hu, Somogyi Hírlap, Szabadföld, Szegedma.hu, Superinfo, Tolnai Népúság, Új Néplap, Vasnépe, Veszprém megyei napló, Videa.hu, Világgazdaság, Vitorlázás magazin, Zalai Hírlap. Jó. Ez nem kevés. Nekem az a fura abban, amit Jesszi mondott, és amit szoktak mondani, hogy ez a balos média túlsúly, azért mondják, mert hogy hiába már jobb a helyzet, mint régen szerintük, de még mindig sokkal több ebben olvassák például nem tudom, az Indexet, ami mondjuk már amúgy fideszes tulajdonban van, vagy a HVG-t, vagy a tudom is a 444-et. Szerintem amúgy az Origót többen olvassák ezeknél egy csomószor. Vagy az RTL Klub nézettebb, mint a TV2, ami hát nem is balos, de hát nem a kormányhoz köthető. Számomra más jelenti a média túlsúlyt. Szóval onnantól kezdve, hogy a platformod megvan, és hát az iménti felsorolásból is eléggé látszik, hogy a platform az megvan. Van rengeteg tévéjük, rengeteg újság, rengeteg internetes újság, szóval azt nem lehet mondani, hogy nincs meg a platformjuk. Onnantól kezdve nem az az egyenlőség szerintem, hogy ugyanannyian olvassák, vagy olyan arányban olvassák a, nem tudom, a jobboldali, kormány közeli médiákat, mint ahány arányban mondjuk a parlamentben ülnek, vagy fele-fele arányban akár, hanem az az egyenlőség, hogy mindenkinek megvan adva a platformja, és szabadon írhat rá, amit akar. Az a más kérdés, hogy nem biztos, hogy állami pénzből kéne ezeket fenntartani, de megvan a platformjuk. Onnantól kezdve meg, innentől kezdve azon vernyőgni, hogy még mindig többen olvassák az egyéb honlapokat, az már csak arról árulkodik, hogy azok a platformok, amik megvannak nekik, szarul vannak kihasználva, és az emberek, úgyhogy szerintem az egyenlőség már bőven megvan, sőt, most a tendencia az a kormány irányába megy, mert folyamatosan vásárolják fel a média termékeket. Ilyen szinten ezen már nem kéne aggódni. Az, hogy az emberek még ennek ellenére sem akarják olvasni, az meg már mindenkinek a szabad döntése. Nem attól lesz egyenlőség, hogy ugyanannyian olvassák. Pont erről a riposztról jut eszembe, hogy nem csodálkozom rajta. Nem ez az egyetlen bulvár magazin itthon, de az, hogy egy bulvár magazin ilyen ocsmány propagandát nyomjon, ennyire tenyérbe mászóan, tényleg színvonal alatti. Lehetséges, hogy azért nem akarják olvasni, mert ez a színvonal, ez kevés az embereknek, hogy Fidesz szimpatizálók, vagy nagyon nemzeti oldalhoz kötődő emberek nevében mondom, hogy nem biztos, hogy ez őket a legjobb színben tünteti fel. Szóval én lehet, hogy szeretnék kiállni a Fidesz politikája mellett, lehet, hogy ők vannak közelebb hozzám, most nem feltétlenül hozzám, de egy ember mondhatja ezt, de hogyha ezzel kell azonosulnom, amit a Ripos csinál, akkor lehet, hogy még én is inkább olvasnék egy balos médiát. Azok felé sértő, akiknek szól a magazin, hogy ezt a színvonalat biztosítjuk, és nem mindegyik ilyen, de azért sokat elmond, hogy ilyeneket kiadnak. És ez nem egy kis példányszámban megjelenő újság, hanem egy országosan hetente megjelenő, mindenhol kapható újság. Lehet, hogy ennek köze van ahhoz, hogy nem sikerült még ennyi platform után sem átcsábítani az embereket. Lehet, hogy ez a színvonal nem olyan hívogató, és szerintem még annak is sértő lehet, és annak is nehéz ezzel azonosulni, aki mondjuk amúgy azonosul a kormánnyal, amúgy azonosul a politikájával, amúgy azonosul a mondani valójával. Nem lehet mindenkinek megfelelni, de azért szeretném, hogy az állam egyel kevésbé menjen rá az ilyen, hát a bulvárra. Arra ott van a kereskedelmi alapon működő újságok, és azt várnám, hogy az, hát mondjuk nem hivatalosan is, de állami pénzzel és hirdetésekkel segítünk, akkor az egy kicsit magasabb kultúrát képviseljen. Nem feltétlenül a tömeget kell kiszolgálni, és nyalni a kormány segélyt azért, hogy megmaradjon a munkánk. Ez nem biztos, hogy az az irány, amire büszke lesz bárki évek múlva. Én nagyon szívesen olvasnék akár egy olyan honlapot is, ami mondjuk jobboldali, de tud kormánykritikus lenni, bár azt mondja, hogy támogatja az államot, az államtól kapja a pénzt, de ennek ellenére akár utána megy a korrupciós ügyeknek, sosem hallgatja el azokat a dolgokat, ami történik, és kritizálja az államot, ha kell, mert ez lenne valamennyire a dolga. Nyilván itt nem erről van szó, mert mindenki csak félti a pénzét, meg a pozícióját, és ilyenből lesznek hát ezek. Ja. Ez volt már a fókuszcsoport. Kétszer már nem. Egy nap. Egyszer volt Budán... Te kiüvöltés? Bödör Gáspár. Holnap ismét találkozunk. Bullshit dripping off the chin.